o narco, presidente. Hay un presidente canchero, quiere un encefalogramo. Todo poco encantado, encefalograma plano, encefalograma, encefalograma. Hay un presi enganchado, encefalograma. Tengo un feixe de contacto, tengo un feixe de contacto, siempre he buscado dourado, siempre he buscado dourado. Cocalitos y aplastados, cocalitos y aplastados, píllame encefalograma, píllame encefalograma, encefalograma, encefalograma. Hay un presi enganchado, encefalograma. Postos de encefalogramo, postos de encefalogramo. Somos todos colocados, somos todos colocados. Con sus postos enganchados, con sus postos enganchados. Encefalogramo, encefalogramo. Hay un presi enganchado, todo pomo encantado, todo pomo encantado, todo pomo encantado, todo pomo encantado, encefalo. Todo povo encantado. Comenzamos esta conversa con este xa clásico do punk rock do país, encefalogramo plano. Bendido Fran, bendida Cuca, como sempre Edu. Hola. E o de todo xa leira o micro. Pois xa escoitamos este clásico, pa min é o grupo que son socias filofólicas a esta canción. E non sei que tes contra Ence, se queres dicir algo, pero está en progreso e traballo o país, non sei que te fixeron. E os frijoles xa me dirás quen é, que non pillo a metáfora. Ence nada, sobre o papel está ben, pero no resto está fatal. E quen é o frijoles ese? O frijoles, non sei, marchou, era unha planta autóctona que plantaron aquí. Xa fai tempo plantaron, viñeron dende Colombia a plantar uns frijoles especiais. Agora está grelando demais. Está grelando, grelou. E como é tamén especie invasora, intentou ir hacia Madrid, pero como ali a terra é moi ácida, un pouco non enganchou. Bueno, pa que non coñeza este tema, pois xa falando en serio, é o noso futuro presidente, gran respetado neste país, o que marchou pa Madrid. E pois si Ence, por sorte, na terra xa, non tendes o problema como temos na costa, mas este é un clásico, xa, un clásico que grabaches cos amigos Nando e con Bubi, que son esas tres das filo, non? Si, sí, as filofóbicas, que xa levamos 10 anos, facemos 10 anos o ano que vem. Entón levades 9, vamos a aprender a sumar, eh? Bueno, levamos 10, pas que oficialmente, dende a boda, son 10 anos o ano que vem, pero sí, son como os meus irmáns, xa sabes, é a tope. E creo que quería lanzarlle un mensaxe a ser molos por estos dos 10 anos do ano que vem, non? Home, a ver, queríamos poñer a nosa candidatura para poder vir a tocar dunha vez o Festival de Pardiñas, un grupo local que ensaiamos en Begonte, que é o Concello Irmáns, e sí, xa temos o noso representante movendo hilos para non rebaixarles moitos miles de euros, pero sí, queríamos vir tocar a Pardiñas. Aparte, deixades vos recordo na terra xa, estivo aquí o luns Carlos de Castiñeiro Milenario, sí, do Festi e do teu povo, e xa creo que falou incluso ben de vos e todo, eh? Como grupo e como persoas. Sí, increíble, porque enganamos moi ben a xente. Sí, non, Carlos, fomos tocar 2018, fomos tocar un deses festivais de aquí da Terracha. Auténticos, sí, auténticos. E con alma, sí, con alma da boa. Sí. Vale, nombraste esas filofóbicas antes, eu xa te teño visto con outros grupos aí, erades medio payasas, ibas disfrazadas. Sí, Brinda de Paja, tal, xa fai anos, sí. Hay que decir que siempre estaban a disposición de cualquier festa. Si podían, Agrofest iban. Agrofestipunk, sí, sí. Grado, guardo un grato recuerdo también ahí cas compis, porque ahora fuiste tienes un poco más chirulos. Sí, claro, claro. No nos aguantaban más, supongo. Sí, sí, sí, ahora somos tres. Tivemos una baixista al principio, pero al final quedó formato trío Calavera. A verdade é que é normal que non nos aguante nadie, só nos aguantamos nosos tres, somos familia. Deve de ser medio consanguíneos, non? A parte de son primos. Sí, sí, sí, sí, sí. Eu son adoptado. Perfecto. Moi ben. Bueno, pois pues agora vamos ao serio que vamos a presentar. Bueno, aquí serio hai pouco. Creo que te aburriches incluso dos teus irmáns e te decidiches ir en solitario copiando un pouco o teu amigo tamén xeirego Manu Casaparte, non? Sí, claro. É unha copia barata. Sí, bueno, foi unha decisión económica. Claro, eu quero vivir un pouco desto da música, porque para mal vivir, mellor mal vivir da música, que é o que me gusta facer. Entón, pois nada, diversifiqué no sector, eu vou en solitario, o Francelo, pois fixen unha maqueta, un bosquexo. Autoproducida, autograbada. Sí, sí, autograbada, auto todo. Sí, sí, sí, sí, así sona. En Begonte, na Terra Chá. En a miña casa. Sí, así sona. Hay que decir que antes puse unha canción para ver que fuera ben e digo, este sonido de fondo se le podía quitar o trapa este. No, no, no, porque lle da encanto. Sí, ese rollo underground. Ochentero, setentero. Sí, sí, era sí, buscado, sí, entón. Era buscado. É un plugin, é un plugin que busquei. Sí, sí, os productores falamos así, se non entendedes nada. Buscar en Google, que para eso está. Pois se queres ponemos un temiña de este novo disco que estás presentando, que como me mandaste sin nome, pois xa cando sí, sí, nos diste, cale, porque aquí por AU 20, lo presento como AU 25, 50, 73, 1, wow, 027.acc. Tamén te curras os nomes, eh? Sí, sí, non sei agora exactamente cal é, pero seguro que é meu. Teu, pero aquí só escoito fondo. Joder. A ver, vamos a ver, algo pasa con este temiña, pois vamos directamente ao que sí que me aceptou. A censura. Medo, impostado compañeiro, e quedaches infectado deste virus contaxiado cando fas coso dos medios. Medo, máis poder só co demo, e tamén te máis poder ca razón que empatía co amor, incluso máis co diñeiro. Vendo mascarillas para o cerebro antimedo. Vendo mascarillas para o cerebro antimedo. Vendo mascarillas. Terás unhas 4 mascarillas para vendernos antimedo, non? Te los traerías sí, aquí. Sí, esta metáfora. Isto foi inspirado nese tempo tan fermoso que pudemos estar recollidos na casa. E despois, claro, pensaba as mascarillas para o virus máis fodido que hai é o medo, que é o que leva o odio. E nada, fixen este rollo, en plan, mascarillas para o cerebro son as cancións, ou, bueno, arte que che fai pensar un pouco, e tomar conciencia. Se parezco Oliver Lach. Intelectual, traemos a radio. Non son guapo, pero na radio non se nota. E falta che pelazo. También. Que sepas que... Bueno. O primeiro ano empezamos con Abraham Cupeiro, despois con Richi Xurxo Souto e agora con Fran. Aquí traemos xente pues, con renome. Xente con renome. Ti xerás un chairego labrego, pero... No, metes, pois seguimos escoitando esta metáfora sobre o medo. Esa arma que utilizan os que están sempre camán mirando ao ceo. Medo, non quero meterche medo, pero tesme que mercar se non queres enfermar ou morrer. Mascarillas para o cerebro. Vendo mascarillas para o cerebro antimedo. Vendo mascarillas para o cerebro antimedo. vendo mascarillas para o cerebro antimedo, vendo mascarillas, vendo mascarillas para o cerebro antimedo, vendo mascarillas para o cerebro antimedo, vendo mascarillas para o cerebro antimedo, vendo mascarillas. Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan pintas raras, outros levan chaqueta, e odian moito a raza se a sexo é preferente. Eu topo nesta arte que ti tes unha influencia clara así onda Víctor Manuel, 70, sí, sí, onda reivindicativa. Non estarás falando mal dos ultradeleitistas nesta cantiga que escoitamos. Non, que vai, todo... Hai que manter o discurso progre, centrado. Sí. Xa meus pais foron á festa do PC, entón, claro, Víctor Manuel, Ana Belén, son as miñas influencias... sí, no, é bastante temático. A ver, son 18 cancións o disco e fala un pouco do, bueno, do onde vivo, do agro, falo do nazismo como historia, non como crítica. bueno, un pouco do mundo. E acercándonos un poquinho a xente, dixese que vivía na Chá, onde vives? Eu vivo no lugar de Joy, parroquia de Saavedra, concello de Begonte. Acordaste a primeira visita que fomos co Camaxeu, que estaba todo inundado o concello de Begonte? É verdade, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, é así, é a piscina. Pa que non, dúas veces ao ano. Para que non coñeza Illoi, que é un sitio moi coñecido no país. Para que sí, non coñeza, sí. Fran vive totalmente illado. Sí, totalmente illado. É un barrio... Ten unha das hortas máis bonitas que eu tive o gusto de ver. Incluso nos acaba de regalar unha ristra de allos aquí para Radio Pardiñas. Claro. Un regalazo, por certo. Hombre, para Pardiñas uns allos sempre venen bastante ben. É verdade. Entón, o de Labrego Chairego, a canción da Terra Chá de Radio Océano que falábamos antes, sí, vai sí, o pelo. Sí. Vai te, claro. Sí, sí, sí. Sonou mentre esperábamos por vos, que sepas. Aí sí, pois pues, mira. Bueno, sonou outra de Radio Océano, minto, de Como Vento. Pero despois busca de Terra Chá, que sí, atende sí, por sí, aquí. Sí, sí. E usas calcetines de lá en inverno? En inverno, bueno, teño unha estufa, que é a miña mellor amiga, e estou aí abrazado a ela todo o día, 24 horas lle meto leña, ata que rebente. Pero bueno, calcetines de lana non son friolero dos pés. A canción do Radio Océano, din que os xeregos e os labregos tenes que usar calcetines de lana, así que... Pois... Ainda te queda, pois eso, son carísimos. Xa contextualizamos, entón xa nos imaginamos un inverno da... Xa, con a estufa e Fran en bucle, escribindo e componendo o que se le ven a cabeza na súa solidade iluminadora. Sí, abrazar a ferida... Se chocorren moitas cancións en Denflor, sí, de todo sí, o mundo. Sí, eu estou eillado máis que... Pouca Denflor na claro, Terra Chá, non? E sinto moito amor e todo, pero é máis unha decisión polo odio a un pouco a xente, en plan, vas cansando un pouco de loitar e contra Pedras de Muíño, os paxaros sempre me cantan bonito, nunca me din nada raro. Moi ben falado. Pois nada, pois vamos a seguir escoitando este arte que xurxe aí nas profundidades da Terra Chá, na Terra Chá profunda, que diría vosotros. No se puede decir nazi, no se puede decir nazi, no. As leixes os protexen, os medios os blanquexan, na rúa estes crecen, no parlamento mexan, e din que non podemos xa non darlles de hostias, ni siquera chamarlles con nome da discordia. Pero no se puede decir nazi, no se puede decir nazi, no se puede decir nazi, non. No se puede decir nazi, no se puede decir nazi, no se puede decir nazi, no. controlan os estados, manexan as empresas, en esta peli o malo e o pobo que protesta e odian moitas razas e as sexuais preferencias. Hai nos que levan placa, insultan e che pegan. Non, non, non, non se pode dicir nazi. Non, non, non se pode dicir nazi. Non, non, non se pode dicir nazi, non. Non, non, non, non se pode dicir nazi. Non, non, non se pode dicir nazi. Non, non, non se pode dicir nazi, non. Non, non, non, non se pode dicir nazi. Non, non, non se pode dicir nazi. Non se pode dicir nazi, cabrón. Non, non, non, non se pode dicir nazi. Non, non, non se pode dicir nazi. Non, non, non se pode dicir nazi, non. Se te ocurra decir esa palabra en un estudio de Radio Pardiñas. Ay, non se pode, porque xa che desmonetizan. Xa che desmonetizan e todos eses millóns que ibas gañar. Si, non, non, esta é unha canción... Tamén metafórica. Tamén metafórica. Si, xo, como estou aquí entre xente culturizada, non teño que explicar as metáforas tan retorcidas. Pero si, vivimos nese tempo non, que non se pode dicir nazi, ou que poner na 4-1 ou algo así para escribilo. Pero si, un pouco... Hai que dicir que gustame moito o formato cantautor, xa, na filo me encantan, e ten toques, me encantan, recordo escutando isto o amigo Manu, o amigo Chema, a Bichebola, nativo claro. Do teu mismo lugar de nacemento, sí, donde sí, vida. Sí. E mola que siga ese espírito así, pum, neste caso sí. Rural, o de Chema era máis callejero urbano, sí, era máis urbano, o de Manu tamén é moi parecido ao teu, pero sí. Acelerado por 10, o teu máis roquerillo, pero cada un o seu xeito, se mola que siga ese espírito, sí, pum, era. Galego en galego, feito, pois, aquí sí, na chá. Sí. E, se queres, pois, mañán está Manu aquí, que sepas que te adiantaches. Sí, sí. Podíades vir os dos, porque creo que estades preparando algo xuntos, me facedes o lío. Estamos preparando, estamos para aí... Para máis traballo aquí. Estamos comezando aí, ainda non quedamos nin para ensaiar, pero xa temos aí un listado de cancións. Perdón, as punkis ensaiades? Home, dúas veces ensaiamos antes de montar a xira. Quedan para emborracharse. Bueno, a ver, nosos profesionais dicimos ensaiar, pero claro, basicamente sea. Un pouco. Si, sí, nada, Manu non bebe. Xa bebo, Manu non bebe. Xa bebou por él, xa bebou por él. Pero si, sí, este ano fixemos un feixe de bolos xuntos, 20 bolos, o mellor, é un compañeiro de viaxe da hostia, é bastante compatible os dous espectáculos, este ano pensamos diversificar un pouco máis para forrarnos, sí. Entón vamos facer... 3x2, ides en solitario, xuntos, claro. E cobrades dúas veces, ben planteado. Un grupo aquí, vou botar exclusiva, vámonos chamar Labregos da Terracha. Bueno... Eso é efectos sonoros que estou poniendo para... Tus plugins. Son mis plugins. Son. Eso de plugin suena guai. Eu creo que despois da miña voz a que máis soa é a de San Jesúa, desta radio aí, claro. Os cans que protexen a finca e a radio dos moinantes da Terrochá. Pois si vamos comezar, a ver se si comenzamos este ano, a ver se si presentamos no Punkis da Aldea, en Sarria, imos ir en formato dúo caixón de flamenco, el con guitarra, bueno, cantar cancións do Bicho Bola, de Radio Océano, de... Bueno, de grupos punks de Galicia. Radio Océano, versiós. Tristemente, un grupo pouco coñecido e para min é o mellor grupo de punk rock. Grabaron o mellor disco de punk rock que se grabou neste país unhas na letras, historia. Unhas letras incribles dos Elmas Pereiro. Para min é Lesi Senreira, pero era Senreira máis escaso, os grupos... Sí. De Senreira tamén vamos facer algunha versión. Sí. Vamos, sí, uns copións, vos xuntades... Uns copións, claro. Hai que monetizar un pouco o traballo dos demais tamén, non só o noso. Pero sí, sí, en plan, por facer outro formato así tamén algo máis festeiro, e que a xente recoñece tamén as cancións, e iso. Bueno, pois a ver a que estar atentas, queredes... Cal é o próximo concerto que tens? Con Manu ou tú? Vamos, imos Manu e eu, imos o día 15 de agosto, se non me confundo, aos Piratas de Loiba. Ah, o chiringuito de aí arriba. Aí arriba. Boa terra. Sí, sí, cas mellores vistas. Tú, porque ti fuches, ahora sentaxe na terra xa, pero fuches medio nómada. Eu coñecinte cando sí, vivías en Espasante, creo, non? Sí, non, xa me coñeciche en Lugo. Antes, pero, en Lugo, sí. Pero sí, estive en Espasante. Pero nesa época se iba no verao a traballar a Espasante, antes sí, de vivir, ves? Sí, sí, sí. Sí. Estive no Porto Espasante ali 7-8 anos. De Taberneiro. Sí, de Taberneiro. Ah. Sí, sí, un sitio moi especial tamén. As mellores croquetas. Hombre. Sí, non, non, unha época, unha época... un pouco con a miña compi, con Vane. Ah, entón non eres un home solitario, de vez en cando tes compañía e agradable, que Vane é unha grandísima persoa. Flip, claro, sí, sí. Para aguantarme a mí, imagínate. Tantos anos. Tantos anos, xa levamos 20 e pico anos vivindo a vida xuntos, a verdade é a puta hostia. Pois, pois, que guai. E o mando, non sei se nos está escoitando, pero mandámosle un saúdo, igual estamos indo ás vacas ou traballando. Está escoitando seguro, porque está escoitando, non? Está cas vacas, e senón que vai poñer. Claro, seguro, seguro que as vacas con Radio Pardiño as botan máis leite. Un saúdo, Manu. Mariana, aquí te esperamos. Por certo, tiñamos que falar da comida. Traer ensaladilla, pasamos da parrilla. Xa está, xa nos aforramos a chamada pa mañán. Manu, Sara, Leda e Silvestre, tamén da Radio Pardiñas. Bueno, pues si queres, seguimos con outro temiña e seguimos esta preparada con guión profundo, entrevista, conversa que temos, que levamos días traballando nela profundamente. Restos plásticos no estómago. Ensalada de polímeros. Da frutaría do supermercado, ispen a froita e aparten en cuartos, por si eres das dúas mans manco ou su norma. Despois os poñen por separado nun transparente individualizado, pra que vexas moi claro o absurdo do capital. Nanoplásticos nos úteros, en todos los testículos. Restos plásticos no estómago, ensalada de polímeros. Ollando a red da praia, vense moitas cores extrañas. Son xoguetes esnaquizados polo mar. Se con lupa observas as charcas, ves as pegadas da túa infancia, pois a chuvia trae partículas do máis salá. Nanoplásticos nos úteros, en todos los testículos. Restos plásticos no estómago, ensalada de polímeros. No 100% das nosas sangues temos anacos de bolsas do Gavis. Dime como galegos na flora intestinal. Fago a risa dun problema grande, porque pensar é unha dor constante. Vou me rir desta sociedade por non chorar. Nanoplásticos nos úteros, en todos los testículos. Restos plásticos no estómago, ensalada de polímeros. Nanoplásticos nos úteros, en todos los testículos. Restos plásticos no estómago, ensalada de polímeros. Plásticos nos úteros, en todos los testículos. Restos plásticos no estómago, ensalada de polímeros. Ensalada de polímeros, ensalada de polímeros. A veces poste profundo. Sí, sí, profundo. Esto é unha canción inspirada por un artigo científico no que 40 e pico forenses de diferentes países fixeron un estudio nos corpos mortos, claro. O 100% das mostras daban que todos temos microplásticos nos nosos aparatos reproductores. Me pareceu algo digno de unha canción. Unha canción. Sí, sí, sí, sí. Mira, tú, non solo, por lo menos non só jodemos a aos animais do mar, no, claro. Tamén non somos afectados da nosa merda. Como tóxicos. De justicia, non? Bueno, ti supoño que como labrego solitario terás menos plásticos nos testículos que un que vive en Madrid. Home, si, bueno, teño unha bolsa, así posta ao redor, pero... Pero non, non, en plan, terei os mismos porque ven na chuvia, ven en todos lados, nada. Claro, non, xa está grobo, non hai escapatoria. Efectivamente. Non hai escapatoria, pero bueno, así, mira, polo menos estamos aillados como un cable. Bueno, pois mira, basado en estudios científicos, ¿cuánto era? 40, ¿cantos científicos? Queda moi ben ese dato na radio. 44, 45 científicos. No, no, no, si números, morreu. Número santo, Fran. Non podes decir 44, 45 porque perdes a veracidade. Era 44, era 44, pero uno si o título mentiu. Ah, no, vale, vale. Eso que era, así que era como que un traballo de investigación en cada cantiga. Sí, sí. Que... sí que é que o... teño problemas para dormir, normalmente ás 5 ou 6 da mañá xa estou experto, entón a miña hora máxica son aí entre as 5 e as 10 da mañá e cando estou inspirado polo insomnio. E cando... Claro, e lees National Geographic e estas cousas, estas revistas sí, científicas... Sí, cousas raras destas de colapso. Bueno, non avancemos temas que aquí... colapso, vou a colapsar eu, porque... Ti xa estás colapsando. Entón vou a poñer unha canción. Se te digo a verdad, creo que a que tiña preparada para que falemos despois, porque me sorprendiches bastante. De cantautor pun, te pasaches a un estilo tecnofolky, que hai que dicilo, e se non é esta, pois escoltamos a esta e despois vamos a tecnofolky. El orden de los factores non altera el programa. Pois non é... Lolita Caminitos é unha mestra dos bingos. Lolita Caminitos nunca fai caso dos seus fillos. Bebe anís con dúas rochas e din que anda algo tola. Mais de seguro que esta Lola viviu o que viviron poucas. Yo se soy tente algo más a to infinito y más a la Lolita Caminitos. Lolita Caminitos, el viuda de cuatro maridos. Fuma negros en filtro, desde que morreu o caudillo. Cuando llega a su casa, siempre saúda a su ata. E regala terraza, un xardín de preciosas plantas. Yo se soy tente algo máis a to infinito e máis a la Lolita Caminitos. Lolita Caminitos, é filla dun tal Camiño. Un home perseguido por ser libre e dicilo. Sua nai era flecha, e fora máquina erra. Aquela data sempre lembra, na que os mataron nas cunetas. Aos seus 80 e algo máis, e no infinito e máis alá. Lolita Caminitos, Lolita Caminitos, vai camiñando sen prexuizos. Mais roban cos seus fillos, gustalle xogar cos cativos. Danos moitos consellos, que non sexamos nunca bellos. Que non busquemos nos espellos, casi máis lonxe chegaremos. Eu seus 80 e algo máis e to infinito e máis alá. Lolita Caminito, Lolita Caminito, Lolita Caminito. Bueno, confundímonos de canción, pero outra canción preciosa do disco sí, que vienes a hablar hoy de tu disco. Temazo Lolita Caminitos, conta a historia dunha unha veciña do meu barrio, son de Caranza, en Ferrol, bueno, escoitadeo, compradeo nas mellores tendas. Guay, pues sabemos un poco a línea de este Francelop, puro, iba a decir macarreo, pero no, puro retranqueiro, macarreo, punk rock, pero era unha sorpresa polo medio, non sei se está no disco esta canción. No, non está no disco. Está primicia tamén, como sí, sí, esta é unha colaboración, é unha colaboración con o Pabliño, que é un productor que fai as súas propias cancións tamén, e lle dá un toque moi especial a cancións de outros, e pediume facer unha versión de John Deere. Pues bueno, vamos a darle paso ahí a DJ Kuka, que nos voy a poner desde su móvil, High Technology, este John Deere versioneado Tecnofolky. Cuando quieras. John Deere, John Deere, John Deere, John Deere. John Deere, eche muy todo tractor para ti. Ir sachar, tampouco facer regos, tan só queres dar voltas no tractor todo terreo e as pistas gastar, non pra levar esterco, pareces só Schumacher, pero eres malabrego. John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, eche moito tractor pra ti. John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, eche moito tractor pra ti. No bancal, destrozando terreo, non sabes que as leiras son pra o noso alimento. Non che gusta fresar, pois dis que é moi lento. Se queres ser piloto, vai to rally de Viveiro. John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, che moito trator pra ti. John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, che moito trator pra ti. Vas frear, non queda máis remedio, o gasoil é máis caro cos dereitos dos obreiros, e non está tan mal botarlle un pouco freno, ás veces indo modo e como chegas primeiro. John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, eche moito tractor pra ti. John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, eche moito tractor pra ti. John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, c'è molto trattor pra te. John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, c'è molto trattor pra te. John Deere, John Deere, John Deere, John Deere, è meglio che te vayas pra Madrid. Eu pensei que con 45 anos se había escoitado todo e nunca imaginei que a moda da música electrónica chegara a terra xa. Sí, sí, sí. Parte dous tópicos, música electrónica e John Deere pa Madrid. A ver, Fran. Sí, sí. Sí, no, este tema tamén está, pero máis en acústico no disco, pero pedí unha Pabliño que para facerlle unha versión tecno, fíxolle outra versión tamén que xa vola traerei. E a verdade é que é unha maravilla, é un tecno, un retrotecno así moi moi especial, moi especial. No, me gustou. Que conocemos a túa casa aquí, Cuco, mas eu creo que sabemos a quen lle dedicas a esta sí, canción. Sí, sí, sí, teño, vai, é un veciño que teño. Que non creo que este escoitando Radio Pardiñas. Buah, sería maravilla, sería maravilla. Dalle, dalle. Non, non, hai que respetar a todo o mundo, pero bueno, digamos que que é un persoeiro bastante especial. Pero bueno, agora xa me levo ben. E conduce John Deere, agora xa te levas ben? Tens que facer sí, porque, a segunda parte. Porque jodeu sería o John Deere, entón agora xa non me pasa rápido por ao lado da casa. Jodeu sería. Sí, sí, sí. Xa non tens risco de que non te vaya a cadera, nin as pitas, agora nin nada. Agora xa nada, claro, sí, sí, sí. Xa, a tua vida mellorou bastante. Home, sí, é tamén porque pechaxe toda a finca, basicamente. Sí, basicamente, tamén eso... Eso influiu. Pode ter que ver tamén. Moi ben, pois vamos avanzando neste programinha, xa falamos un pouco do disco, de ti, dos grupos, e xa que tal, pois mira, ves unha camiseta moi molona que traes de outros, pois digamos, grupo que comparte a mesma filosofía que podes ter sí. Vos como Filo, ou tú como Celob, Manu, pois mira, podemos mandarle un saúdo e... Sí, home, os Condusión Colérica, é un grupo aí de Muros, e son tres irmanciños nosos tamén, xa vou... Coincidimos moitas veces con ele, sempre facemos por coincidir. E nada, temos aí un proxecto parado onde fai tempo queríamos montar unha orquesta punk. Copiando os Bacalouras de Vigo, non? Sí. De Teix, perdón, falando claramente. Sí, pero queríamos facelo ben. nada, queríamos chamarnos a puta orquesta Panorama. Cando faz pop non hai stop, que o temos todo, temos de todo, temos de todo menos cancións, ensaios, pero é moi común. Sí, pero bueno, un proxecto que temos que estar moi centrados. Un proxecto serio, eu que volvín varias veces xuntos a Filofóbicas, Condusión e Manu, sei o alto caché que tendes, é dicir, sí. Estades falando de incluso 30 euros. Claro, claro. Xa ou incluso a veces 50. Xa é un proxecto orientado para grandes festas, festivais para os Sons do Camiño, o Caudal Fest. Bueno, hai que diversificar un pouco, meterse aí na pasta gorda, que é unha pasta moi moral tamén. Sí, sí, é totalmente ética. E sí. E se vos pagan ben mellor, que se forra des autónomos e demais, non? Claro, total, nunca nos facemos dano nin nada para que queremos seguro. Claro, eso. Esas cousas, bueno. E bueno, vades meter trapecistas tamén, como a Panorama. Home, claro, xa temos varios colegas que queren vir a facer co Diabolo. Pero, bueno, estamos facendo un casting, porque, claro, como se toca altas horas, é difícil ter a peña concentrada todo o bolo. Pois un saúdo para xente de Muros, os grandes de Condusión, e pois podemos filosofar un pouco sobre isto, non? Esta filosofía que tendes este tipo de grupos de hazlo tú mismo, contribuir, apoyar todas as loitas na que vos chaman, que é algo que tristemente pois escasea un pouquiño nos tempos no que vivimos. Sí, soemos ir tanto Filofóbicas como Manu, eu, cos Condusión tamén, cando nos chaman para algo así, algunha causa que nos cunda, en plan, non vamos ir a tocarlle a Ayuso, por exemplo, pero sí que lle vamos tocar aos centros sociais, cando se fai unha... colaboramos cando queren facer algunha recoleta de diñeiro, cousas destas. Para ser molos, a homenaxe que lle fixemos en Carballo a Alfonso en novembro do ano este outono bueno, pasado. Sí, sí, este outono sí. Pasado tamén colaboraxedes. Sí, dándome traballo, mira que son burro, Dous grupos de pandereteiras que non fai falta equipo e teño que chamar as Filofóbicas, montar o equipo. Sí, que sí. Traballo, que burro son as veces, Bueno, digo, penso mal, tú pensando no momento, digo, co fácil que sería aforrarme o grupo rock este chairego. Pero... Xa, e ao final para que vayamos os de Lugo a verte. No, claro, sempre vamos o club dos fusilables. Bueno, un subín de compos, E hasta de Vigo, que veo mecita, chaval. Home. E te veche de xente das catro provincias, non sei se había algunha lousana por aí ou non, pero se non había, inventámola. Sí, no, había xente ese día. É un espazo moi moi o casino que lle fixemos un programa aquí na radio, o centro social referente na miña terra bergantiña. E bueno, pois eu casi me animaba a poñer unha canción, pero saca a guitarra, que aquí non só viñemos a falar, tendrás que darme máis traballo na mesa, ecualizar a guitarra. Ponemos un temiña, vamos preparando esa guitarra e temos moitas primicias e eu teño unha moi especial que eso xa pode dar paso ao debate. Ahora podes tocarnos en directo algunha normal, digo normal, non a do sub normal dos Ancares, sino a alguna normal, e despois vamos a subnormalidade e aí xa entramos no debate da profundidade filosófica deste programa. Menudo spoiler, te acabas de facer, non? Así, reventando toda a chicha guapa que traíamos. Hombre, eu vivi en Ancares, hai moita xente non normal, que, como en todas as comarcas, claro, tristemente galegas, non hai moitos John Deeres. Sí, por verdad, todo lugar. Nada máis. Bueno, pois pues, seguimos escoitando este descanso de Celop. Despois, non te preocupes que hai tempo, quero escoitar tamén outra de Filofóbicas, outro himno que teño preparado aquí das grandes das Filofóbicas. E continuamos en Radio Pardiñas, conversa con Fran Celop e Cuca e Edu e o que vos fala. Qué rico comerse a un rico, ainda que sepa mal. Eu non teño para un ovo frito el almorza caviar. Cómete ao rico, cómete ao rico xa. Botalle viño, pimenta, tomiño e sal. Aturdino, sangreino en vivo, abrino en canal. Ben mantido por pratos finos e por non traballar. Cómete ao rico, cómete ao rico xa. Botalle viño, pimenta, tomiño e sal. Os cativos teñen moito frío na caña da real. Vou facerlles un abrigo co coiro do animal. Cómete ao rico, cómete ao rico xa. Botalle viño, pimenta, tomiño e sal. Xa está listo, corteino en liscos, veñan a degustar. Está moi rico comerse a un rico, aínda que sepa mal. Cómete ao rico, cómete ao rico xa. Botalle viño, pimenta, tomiño e sal. Cómete ao rico, cómete ao rico xa. Botalle viño, aínda que sepa mal. Botalle viño, compañeiro, que temazo aí. Sí. A mí a veces hai que botarlle viño, como sí, fixo aquí o Menda onte. Sí, a carne dura hai que macerala, e os ricos son como jabalís, pero comen trufa, caviar, pero basicamente comete aos ricos. Sí. Pois entón, que nos queres facer un regalo aquí en Radio Pardiñas? Ven. Home, Manu tocou en directo 4-5, tú non podes ser menos, Paulinha... 4-5, Paulinha, non teño tanto. Paulinha o ano pasado tamén nos tocou en directo 3-4, outra compañeira cercana pois, a Condución pois, e amiga túa. Non podes quedar por cos colegas, A Paulinha é unha peza artista. Pois mira, se Manu si tocou 4 ou 5, Paulinha 3 ou 4, eu vou tocar unha ou dúas. Pobreciño, que venía que ven que non lle deixamos tocar. Xa. De crechendo. Pois se queres ir dándolle, eu quedo aquí na mesa pelexándome cos aparatitos. Si, vou tocar... Vou tocar unha canción que se chama Xa está aquí, que fala sobre o fascismo, que non é que veña, que xa volta a estar aquí. Non é que veña xa hasta aquí, e non pasaron nin 100 anos, a negra sombra dos humanos por todos os lados, de Buenos Aires a París, é algo que vi a seguir. un verme dentro dos estados. O capital das un abrazo, cos calzan o brazo de Roma a Madrid. E ficaremos diante coma sempre, quizáis morrendo absurdamente. Se soltemos un alento, seremos esa xente que loita por vivir. E ficaremos diante coma sempre, quizáis morrendo absurdamente. Se soltemos un alento, seremos esa xente que loita por vivir. Se canto hoxe aquí, xa o contaron no pasado, o noso deber é lembralo, por iso loitaron e morraron por ti. Estás en todo a repetir. Quizáis o pobo é moi servo, quizáis será que se xa cego, que con tanto medo non se pode nin vivir. E ficaremos diante coma sempre, quizáis morrendo absurdamente. Se soltemos un alento, seremos esa xente que loita por vivir. E ficaremos diante coma sempre, quizáis morrendo absurdamente. Se soltemos un alento, seremos esa xente que loita por vivir. Se soltemos un alento, seremos esa xente que loita por vivir. Se soltemos un alento, seremos esa xente. Vivir, que fermosa, moi gracias. Sí, a veces fago letras bonitas. Non, non, sí, preciosa, non. Porque xa te presentamos como cantautor, medio punky, como labrego, pero tamén es filósofo. Ahora podemos, sí, en confianza, que... si a audiencia de Radio Pardiñas, sí, darse moito a cabeciña, non? Si, sí, un pouco filósofo si sí que son, tirando o nihilismo, pero... Sí, sí, sí. Tirando o nihilismo. Entón, que opinas de todos estes artistas que emergentes do noso país... que están tocando por todos lados, xente ser molada a terra, con cachés de 20.000 euros, 30.000, grandes que van a Eurovisión. Que opinas? Que opinas? Hombre, como filósofo, non como cantautor. É xente que ten moito arraigo pola terra, e tamén para cuidar a terra teñen que ter cartos. Hai xente que podemos facer purín de ortigas, pero hai xente que ten que comprar un pouco de abono. Entón, por eso van fora a cobrar 20.000, 30.000, 40.000, pero despois canta moito pa terra tamén. Claro. E como no cine tamén. No cine, no cine temos moita sorte de ter grandes... Temos un cinema galego, pa min, é do mellor cinema universal, o novo cinema galego. O novo cinema galego. Vamos, é pa quedarte, sí, dormido no minuto 5. Non chegas en un minuto de la película. Sí, pero bueno, eu... A maioría, hai cineastas moi bons, como Álex Galán, o asturiano, sí, veciño da Galiza, porque é de Narcea, decir, bromas aparte, sí que hai cineastas, sí, pero no, a excepción que confirma a, sí, regla. Bueno, o cine, claro, é algo subjetivo tamén, en plan, pode che gustar e tal, pero bueno, hai grandes cineastas que era mellor que fixeran solo cine. E calaran un poquinho... Calaran un pouco a boca. Ainda que, bueno, cada un, eu que sei, fai o que pode para promocionarse. Seguramente, se nos escoitan, tamén dirán eres do mismo de nós e teñen todo o dereito a dicilo. Sí, nos... sí, non, sí, pasa, sí, nada, sí, pero, bueno, xente que son seres de luz, eu como tamén son ser de luz, pero de luz apagada, entón tamén recoñezo esta xente. Bueno, se lle pode facer críticas tamén, porque son xente que está moi, moi reconstruída, non deconstruída. Sí, sí, reconstruída con cartos públicos, sí, sí. Reconstruída e... Son xente que, bueno, que abraza a ferida, que vive moi ben nos seus problemas de Occidente. Pois, se te parece, nos regalas unha primicia mundial. Sí, bueno, fixe, porque, claro, sabemos, agora temos un gran premiado en Cannes, pero Cannes o malo, o de Francia. A mí non é que me caera moi mal, pero claro, despois de ver varias entrevistas sin recoñecer a existencia do pobo saharaui, porque, bueno, fixo unha película, foi gravar... A la frontera marroquí. Según el, no sur de Marrocos. Que non existe frontera marroquí en Mauritania. Exacto. Non se enterou de que estaba no Sáhara. Bueno, ou lle deron cartos para que non se enterara, eso nunca o sabremos. Pero sí, este discurso buen rollista. Buen rollista liberal. Místico, bueno, liberal. Y después sí. Que en la premier, o tipo ahí abrazando Caciquildo PP, durísimo. No, bueno, claro. Ahora que fas spoiler eres tú. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Falando sin falar. Sí, sí, sí. Y vamos. Pues grabamos la canción y nos retomamos el debate justo donde o deixou Cuca, que es muy interesante. Voy a cantar esta canción que chámase Juapo, Hippie e Liberal. Carraxe, Oliver Laxe, a súa falsa mensaxe. Abraza feridas pero sin vendaxes, abraza caciques, compra paisaxes. Guapo, hippie, liberal, luz, amor e Mastercard. Guapo, hippie, liberal, fai bo cine, caeme mal. Unha rodaxe dunha viaxe foi polo deserto lucindo pelaxe. E o que non sabe, Oliver Laxe, co sur de Marrecos, é saharaui. Guapo, hippie, liberal, luz, amor e Mastercard. Guapo, hippie, liberal, fai bo cine, caeme mal. Dame carraxe, Oliver Laxe, a súa falsa mensaxe. Dame carraxe, Oliver Laxe, e a súa falsa mensaxe. Outro temazo que nos regalas en primicia mundial. Entón, que dicías, compañeira Cuca, que gostaches moito dunha foto que aconteceu fai pouco na Plaza de Navia de Suarna, se non me equivoco, sí, non? Sí, unha premier, é a primeira vez que vou unha premier, teño que dicir. Ah, víchela en directo, a foto, sí. Vina eu. Tú víchela... Eu vin a Oliver Laxe en directo, tive no a cinco... Bueno, ainda peor, eu tomei un café con él fai tres meses en Navia de Suarna, eso xa... Que privilegios. Bueno, o caso é que o tipo, dende o meu punto de vista, se construiu unha imaxe, no, de home rural, da montaña, da beleza da montaña, dos castiñeiros e demais, cando está da man dos principais promotores da destrucción da terra. Da terra. Os eólicos, todo isto, porque agora en Lugo, que quizá era das poucas provincias que quedan, na que temos bosque autóctono, na que o eucalipto non petaba tan forte como na costa, eso está mudando, non? E ti que tes ese trampolín público, non? Eres unha persoa coñecida, pois tes unha responsabilidade, dende o meu punto de vista. Como tenen outros artistas públicos do país, que sí que están comprometidos. Claro, efectivamente. Ou outros cineastas vascos que ganan premios e din contra os eólicos nos Goya. Uh-huh. É dicir, non o compromiso, ou tes... Oh. Claro, o sea, agora antes de vir aquí lemos unha nova de que a Rosalía non lle fi, un tipo que non sei quen é porque eu non entendo de moda, non lle quixo facer un disfraz porque non se posicionaba co povo palestino. E claro, é que se eres unha persoa pública tes esa responsabilidade. Para mí eu o vexo así. Entón, bueno, ti non podes estar falando de castiñeiros, de carballos centenarios e la poesía de Lo Verde. E recibir subvencións ao PP para arreglarte la casa. Por exemplo, non podes. Eso, por exemplo, pero que mínimo de utilizar a túa voz para en contra de Altri, en contra de Ence, por exemplo, pois pues non estaría mal. Apoyar encontros como Burla Verde, no que sabemos que se lle invitou e non veu, científicamente probado, igual que científicamente probado carteles dun curso de facer pandeiros na súa casa con toda a parte de abaixo, Europa, Fondo Tal, España, Ministerio non sei que, Galicia, Xunta, Diputación, Concello, non hai máis políticos e todo para facer un pandeiro con tres madeiras e fin, cinta fin. Necesita, eso é científico, mas será as nosas opinións persoais, que son subjetivas e nosas, e ceibes, pero eso é científico. Sí. Que ten unha casa de lujo, que fai talleres, restaurada con carto público... Non sei que me dixo que tiña unha chacha todo latino. Ai, pode ser. Pero o mellor me denuncian por decir isto. Non pasa nada, podemos criticarlo perfectamente, porque é unha persoa que, se lle facemos un pouquiño de dano, non pasa nada, porque xa ten outra ferida. As feridiñas. Ten que abrazar esa feridiña. En las denflores. É moito máis sinxelo con subvencións dos cartos de todos, abrazar a ferida. Home, eu vou de decir que logo de tres anos aquí me estou replanteando as cousas. Creo que estamos facendo un pouco para payaso, traballo voluntario, 8 horas, 10 o día aquí neste estudio tan bonito e luminoso. Eu creo que, fichando pola COPE, o montándolle radio a un partido político, cubrindo a romería que fan aí no Montefaro en Lalín, os do PP, facendo streaming desde aí. Non é, entendo un pouco a estes cineastas e artistas que van da man dos políticos. Ao final, eu aquí, onte me deito as 2 da mañan, mamá, hoxe se levanta as 9, ven pa aquí, as cancións do pesado de Fran, monta todo. Así, así é máis difícil. Se tivera unha chacha latinoamericana, por suposto, ou latinoamericano, o xa non é igual, xa tería todo preparado, o estudio limpio, o mate feito, os cans paseados, claro, a música tal, e teño que facelo todo, sabes? Pero hai que valer tamén o, físicamente unha persona moi guapa, como claro, é unha obra de arte. Eu cortei o pelo, teño unha melena parecida a ver, voz. Ten esa voz. Sí, eu tamén cortei o pelo, pero arranquei nos enteiros e teño aí o cartón. Pero a voz tamén, temos voz profunda, pero non tan profunda, porque a súa voz vende de, a ver, a iluminación. Do interior. O tipo un Adonis. Cósmica. Eso é que é un Adonis. Pero todo o que ten de guapo ten de Pailán. Pois xa que falamos de él, non volver a nomear a Álex Galán, que é outro cineasta do lado de Ancares, e ese é documentalista, non é cineasta. E é unha pasada. Ese é do pouco do audiovisual no noroeste peninsular, que igual que falamos do absurdo do audiovisual a nivel xeral, pois nomear e recomendar, ten varios docus por aí para ver, o último territorio grabado aí en Asia Central, alucinante, ten un sobre o lobo en Asturias, que eso sí que é periodismo para min, sí. Eso sí que fai as cousas, e eso que botamos de menos no cineasta de Ancares con nome de Pedra, e noutros tantos cineastas do país que parecen todos divas e que están totalmente aillados do povo e viven nunha burbuxa artística que a mí dame pena, ao final. Sí, hai que comprender tamén. Empatizo e dame pena. A ver, eu teño que decir unha cousa ao seu favor, porque non todo vais a rajar. No. O tipo sí que está metido en bueno, esta movida de unión contra, para meter presión contra o embargo de armas de Israel, artistas contra... Bueno, está bendicilo. Sí, está bendicilo, porque quero decir, eu entrei de momento, fai pouco... De momento, non le deron cartos de Israel, non? No. Vale. Sí, pues, pero fíjate, eu non estou metido niso... Claro, o sea, porque non te escaché. Oliverún francero. Claro, que ao final, o mellor, moitas veces, este tipo de actuacións políticas simplemente son sí, por visualizar e sí, facer máis política, non? E a día de hoxe, opoñerse a Israel hasta algún político do PP... É dicir, firmar algo dicindo que Israel estaba cometendo un xenocidio, hasta hai xente da dereita que pode asinar. Hasta o Papa. Hasta... Hai el Papa. Hai el Papa. Hai el Papa. Sí, no. E tamén non sabemos, dende o noso punto de vista, que a arte tamén teria que ter esa labor social, pero moita xente non entende a arte como esa labor social. E Oliver Lache, que era moi rapaz xa cando comezou a facer cine de gran altura, pois tamén, eu que sei, os círculos ese... É unha víctima de ser premiado tan novo en Cannes. Claro, claro, claro. Pobrinho. Sí, pode ser. Sí, porque aparte eso, o sea, involucrarte en temas internacionais, pero non involucrarte en temas locais, di bastante de ti. E aí, olvidaban outros dos grandes cineastas, con veciños meus, os meses... Santi e Sebas, en Colo de Rao, que están, acaban de gravar a súa primeira peli picando pedra, sin cobrar un peso, facendo unha peli en Ancares, sobre a historia de Ancares, sobre paisanos reais, claro, un pouco influenciada no meu gran amigo Lolo, sí que hai cineastas. Esperemos que lle vaya ben e que podan a seguinte peli ter un pouco máis de presuposto. Sí. Dicir que nos romperon o congelador da casa e non lo pagaron, eh? No, nos pedimos rodar unha nosa na casa de Carmiña e desenchufaron o congelador con toda a carne dentro. Carne de primeira, criada de verdad. Eso é medio delito. Pero bueno, que hai cineastas a la excepción que confirma a regla. Sí, non, faise moitas cousas interesantes en Galicia, dentro do punto de vista do documentais, audiovisual. Non saímos do lixo. Os compas de nosa historia, Paulinha, xente que fai virguerías, tanto e tamén fan podcast. De feito, pola tarde a ver se lle poño algún. Si, eu teño un podcast agora co mesmo nome, Non saímos do lixo. Si, si, si. Pois a mira, apuntar libreta, tarde Non saímos do lixo. Aparte pedinche permiso para poñelos, dixeron que si, polo menos agora que non se me olvide. Pois si, si que hai cousas boas. Bueno, pois seguimos un poquiño, vou a poñer outro clásico das filofóbicas. Outro clásico do punk rock do país. Creo que dicen que sí, e tú sempre dis que non, non? Sí, claro, sí, o defecto profesional, falábamos do nihilismo, un pouco, sempre digo que non. Esta canción fala desa xente que di que dixo que non ao longo da historia, xogándose a vida, sabendo que as consecuencias desa negativa iban a ser terribles. Cada vez que dixen que non, cada vez que dixen que non, era non, era non. Subir a un tren que vai descarrilar, collendo billete, sabendo final, non podes caer, se non podes saltar, se pudo pasar e que podía pasar, dixe non un medo crepuscular que me tiña angustiado, o estado mental, decidín que eu xogaba sen ter cartas na man, e gañei a xogada sen tocarme tirar. Cada vez que dixen que non, cada vez que dixen que non, cada vez que dixen que non, era non, era non. Camiñar polos charcos cando era rapaz, o xérmolo rebelde que quería matar, cos zapatos mollados dixen non no lugar onde Deus escolgaba na parede eclesial. Dixen non toda a historia do mono viral. Dixen non cando a fogueira inquisitorial. Dixen non os militares que me viñan reclutar. Dixen non o rei cacique que quería un oso gran. Cada vez que dixen que non, cada vez que dixen que non, cada vez que dixen que non, era non. Cada vez que dicen que no, cada vez que dicen que no, cada vez que dicen que no, era no, era no. Cada vez que dicen que no, cada vez que dicen que no, era no. Cada vez que dicen que no, cada vez que dicen que no, cada vez que dicen que no, era no, era no. Pois claro que era non, ben falado as filofóbicas aquí co amigo Fran. Bueno, pois, mentras escoitábamos este temiña de fondo, saliu outro tema interesante co que podemos seguir, non? Que últimamente está de moda este rancismo social e político e parece que os erros do pasado da supuesta esquerda nacionalista pois volven a xurdir en canto están cerquiña de tocar o poder e tocando tristemente vivir uns sucesos medio oscuros en Ulloa recentemente, o mes pasado, e, como sempre, monopolio. Bueno, que opina a señora Cuca sobre... Pois que, bueno, que chamarlle esquerda nacionalista xa me parece algo errado, porque isto parece máis a UPG, que, sí. O sea, é a UPG, pero parece unhos tintes peneuvistas asquerosos totalmente, porque xa non vexo nin que en esquerda se encasille. Bueno, o sea, estamos vendo o cambio absoluto da organización, por exemplo, da plataforma contra Altri, que pasa de ser dirixida por mulleres e peña non binaria a ser dirixida por o empresario do Pazo de Vilani, colocado aí por o BNG, e vamos, que o de sempre, que non é nada novo, que se fixo con Nunca Máis, se fixo con todas as plataformas heavies veciñais, se fixo e o seguirán facendo, porque é unha estrutura totalmente trotskista de actuar, pódense decir miles de cousas na súa organización que absorbe totalmente a luita real e que parte da culpa temos nós por deixar que os partidos políticos entren nas luitas de rúa. Hai que recomendar estes días compartindo o rollo na Roda Central con Cuca, hai cousas moi interesantes, tanto a de Sechu Xende, que fala de eso mismo, nombra todos os a Burla Negra, todos as veces que a UPG monopolizou e acabou afundindo as plataformas sociais da poboación, e tamén como se chama Marcos do Río, pero é Marcos Celeiro, que ten opinións moi boas que pode un activista da hostia, o que pasa que é unha persoa moi quemada tamén, pero é unha persoa como este. Sí, está vivindo entre a Castela, está con vacas agora. Pues recomendamos as súas opinións porque Marcos de Río do Río, creo que no Facebook, el chamase Marcos Celeiro. E a verdad que fai unhas tanto de Alcoa como sobre o tema Altri, fai unhas investigacións increíbles que non mola que queden no olvido. Porque vamos a desmontarlo nun minuto, o de tomar o Ulloa Viva pola UPGA. Sí. Alcoa, unha palabra que queda desmontado. É unha repetida. A CIGA é o máximo representante e o máximo difusor para que Alcoa siga destrozando e matando xente antes de tempo na Mariña. Por exemplo. A CIGA. Sindicato mayoritario de Alcoa, o que le fai o traballo sucio que multinacional norteamericana dunha base de lodos ilegal, todo coa complicidade da Xunta, por suposto, que están toda a esquerda e a dereita. É que por eso digo mismo. Que xa da igual. E fai o traballo, e están matando xente, levan 40 anos matando xente antes de tempo da Mariña, con índices de cáncer de pulmón, de esófago, que a agua contaminada, con índices de esclerosis e ela superiores á media. Fai pouco, de feito, compartido no Facebook deste chaval, saía como unha, bueno, que se está cargando industria sostible tamén, porque había como unha, bueno, un proxecto agrícola bastante guapo de agricultura ecolóxica. Sí, de frutas tropicais. Exacto, de frutas tropicais. Xente nova, emprendedora, que apostaba polo rural. O sea, do que está cheo a Ulloa, basicamente, porque a Ulloa é dos poucos sitios que ten pleno empleo, sabes? Así que non nos veñan con eso do tema de dos postos de traballo, como sempre, porque a Ulloa ten pleno empleo e moito del agroecolóxico, sostíbel, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Pois pese o que non compartimos para nada a xogada da sede da UPG que sigue xogando suicidamente, sí que sabemos que Altri non vai a estar na Ulloa gracias a xente da Ulloa, diga o que diga a UPG. Total. Ou diga o que diga, porque nos vimos de gravar fai uns meses e non editamos porque temos moito traballo, conversas con estas productoras locales e xente de no binario que falabas tú, pois temos como 3 horas de audios e o discurso que las din. Hai xente que sabía vir todo e fala e din, eu sou militante da CIGA e sei o que vai a pasar e estou totalmente en contra, sendo militante da CIGA, sendo nacionalista galega de esquerdas, estou en contra. Claro, es decir, se están dando un tiro no pé con moita xente, é dicir, ven o poder aquí e fan o mismo que fixeron xa non nunca máis. Entonces, o seguinte paso xa tens o poder e xa te vienes arriba e la cagas, tiro no pé, perdes miles de votos. Claro. E a historia se reproduce e o PP se pon aquí hasta o resto da historia que nos quede antes do futuro e cercano colapso e xa está. Eso é... Bueno, será pronto, por sorte. Eu que teño unos aniños en riba, xa sufrín varias veces estas invasións de dentro dos colectivos, incluso de expulsións, se non compartillabas con eles o seu proxecto. Eu penso que quedaron moi amoladas a xente do BNG, da CIGA e demais, cando en Palas se dixo que tiñan que ir detrás tamén. Na histórica podían, manifestación xa, de Palas de Reis. Que non podían estar no cabeceiro. E deixaron, bueno, nós que escollemos os buses e traemos a xente de fora, vamos a estar detrás. Nada, aquí hai que meter man enseguida, que isto é... Aquí dan votos seguro e temos que estar en cabeza. Pero supuestamente foi todo democrático. É dicir, claro, montas asambleas a 100 kilómetros de Ulla, que controlas, e é dicir, Ulloa Viva, vale, ten que ser todo o país apoyando, pero é a comarca de Ulloa que ten que encabezar, claro, esa loita. Claro. Non pode ser un de Compostela, ningún de, con todo respeto, ningún de Malpica, claro, ningún de Lugo. E polo menos que se xan movementos ecoloxistas, sabes? Que son os que le van loitando, facendo alegacións e facendo unha luita real do tipo que seña, porque aí pode ser máis autoxestiva ou non, pero bueno, o sea, o que sí que non pinta nada é a ciga. Quero dicir, incluso poden ir co seu satélite de Adega, sabes? Pero que son eles, sabes? Que todos son eles, joder. Sabes? Que esa é outra. Y igual que pasou antes co famoso cineasta, ahora vamos a nomear a Petón do Lobo, a Colosista Galicia Atlántica Verde, uh-huh, a xente de Contramina de Sanfins, que son a outra cara de que dende o povo e das asambleas horizontales podes lograr objetivos factibles e sin humillar ou manipular a nadie. Sí, unha repetición da usurpación que hubo co movemento Nunca Máis, pero claramente, en plan... E en Lugo sen Mordazas tamén nos pasou. Lugo sen Mordazas. Que vos votamos, non vos votamos. E na Casa Encantada en Compostela, non? Sí, sí. É un superando repetitivo. Sí, eu creo que tamén é algo sistémico. Cando hai poucos votos onde arañar, queren arañar. Eu dicir que non son filósofo como tú, Fran. Sí que é, eso xa te digo. Pero a veces me equivoco. Sempre fogo... Para ser filósofo hai que equivocarse o 99%. A favor da abstención activa. E nas últimas galegas desvirgueime co voto. E agora me sinto un pouco, pois digamos, idiota. No, pero idiota. Nos todos pasamos por isto. Idiota. A xente que vimos... E volvo a abstención activa, claro, no, recuperei a senda filosofal. Claro, as que vimos un pouco deso do mundo libertario, non o libertario que lle queren quitar agora o que nos quitan o nome. Sí, é que jodeme moito esa manipulación, sí, sí, del termo, sí, libertario, tío. É que sí, eso é algo con que temos, sí, que, sí, sí, que lidiar, porque é unha putada, é máis co que pasou en Argentina e todo, que agora son libertarios. Xa, tío, carallo. Sí, a mí tamén me explota. A mí me jode. Dicir tamén que por sorte no BNG é xente boa, de feito BNG de Guitiriz, son os que nos eixan parte de ser molos. Bueno, é unha persona. Eu sei a candidatura anteira, son varias, aí, e son unha boa candidatura, e o galá ten aquí no Concello de Guitiriz dentro dun par de anos. Esa é a movida, que ao final a xente que non ten experiencia destas movidas se quera chegar a un cambio real e non ten unha bagaxe politizada ou non... Quero dicir, e que vas? Pois igual que nos achegamos a CNT no seu momento, ou o que seña, pois claro, e sí que tes boas intencións de cambio, sabes? Ata que ves toda a morrallada que hai dentro. Bueno, son efectos colaterales deste tiro no pé que se están dando co tema de Ulloa Viva, pois total, a boa xente que quedan aí son efectos colaterales. E eu sei de boa man que dentro do Bloque e do CIGA hai moita xente que está mosqueada con esta actitude. Home, claro. E moitas siguen aí porque levan toda a vida e outras... Pues porque é a súa maneira de vivir desde loitando, entón aínda creen que eso pode facerse. De feito, no Bloque, expulsións dentro do Bloque toda a vida ao sur. E a saberá. E extincións xa non che conto. Claro. Si as estruturas de partidos... Moi ben, aparte, denunciar a súa dialéctica neste tema é que a plataforma ten que estar ideologizada, non pode ser neutra. Digo, cando foi Ulloa Viva neutra? Ulloa Viva entraba todo, pero non era neutra. Se posicionaban contra a destrucción do medio ambiente, se posicionaba a favor do comercio local, que neutralidade política esa. No, outra cosa que non se, que pasaban das siglas, pero claro, non eran apolíticos, creo que les están vendendo ahora dende do seu discurso, en plan, necesitamos unha plataforma ideologizada para capitalizar a loita. No. Queren capitalizar, xa, toda a vida o que xeron, pero agora teñen as ferramentas, capitalizar os partidos as ideoloxías. A xente non entende moi ben pola cultura ultraliberal que temos diferenciar ideoloxías de siglas, de partidos, é un problema da hostia. É un problema da hostia porque como ser do Barça, do Madrid, sí, sí, e non lles cabe na cabeza que hai outras formas de pensar o mundo. Que hai algúns que somos do Celta. Somos do Celta hasta que morramos e punto. Sí, pero che dirán, bueno, pero de Madrid ou de Barça, porque o Celta está moi ben como segundo, como equipo galego, ¿no? Tienes un podemito de toda a vida. Ido Corme, socio número 500, exxogador de veteranos do mellor equipo do país, o Corme Club de Fútbol, okay. Asambleario, Horizontal e do Pobo. Temos 600 socios nun pobo de 800 habitantes. Somos o club do mundo con máis socios por habitante, neno. Carallo. O presidente sigue pintando las rayas do campo. Sigue. Ahora temos unha muller presidenta, que era vicepresidenta, el Gini, gran presidenta do club. E temos equipo femenino que gañou a Liga da Costa da Morte este ano, quedando invictas hasta o último partido que nos jogaron hace Muxía e nos gañaron, pero iban a gañar a Liga invictas. Non está ben perder ese partido aí. Aparte no Muxía xoga a Vero, a gran amiga que vive en Corme, que ten a Torriña, entón, como que deixamos gañar un poquinho así, para claro, sí, pa que a Muxía, que quedaron segundas, celebraran o ascenso da casa. Bueno, continuamos con un poquinho de música e mandarle un forte abrazo a nosa xente do bloque amiga e ao resto que manipulan, dicirle que aquí nos terán enfrente para decir catro cousas e decir que a neutralidade solo existe nas súas cabezas. Corda, feita co suor da historia, hai rabia nas nosas facianas, un no eterno nas gorxias, hai sangue lavada con baguas nas mans das nosas aboas. Non queremos terra privada, queremos la mancomunada. Hoxe comeza a reforma, a terra pra quen a traballa. E puido ser no ano 36, pero os fascistas, os curas e os caciques tiñan moito poder, mas seguimos en pé, semente de vencer. Aquí agora comeza a reforma, a terra pra quen é. Vou che quitar os marcos, metelos nun gran saco, atar forte cunha corda, feita co suor de historia, hai rabia nas nosas facianas, un no eterno nas gorxias, hai sangue lavada con baguas nas mans das nosas aboas. Non queremos terra privada, queremos la mancomunada. Hoxe comeza a reforma, a terra pra quen a traballa. E puido ser no ano 36, pero os fascistas, os curas e os caciques tiñan moito poder, mas seguimos en pé, semente de vencer. Aquí agora comeza a reforma, a terra pra quen é. Mas seguimos en pé, semente de vencer. Aquí agora cometa a reforma, a terra pra quen é. Mas seguimos en pé, se mete de vender. Aquí agora cometa a reforma, a terra pra quen é. Vou che quitar os marcos. A terra pa quen é, a terra nosa, non somos tan galegos e tan galegas como todos estes que queren capitalizar. Respetamos, amamos a nosa terra, a nosa lingua e continuamos neste programa de Radio Pardiñas, xa chegándonos ao final, porque claro, estou a punto de colapsar. Teñemos que facer a comida cando acabe aquí na mesa, pero xa preparar os programas da tarde, empezar a preparar o que vou a facer en directo, vou a colapsar, eu estou a punto de... Que agobio. Inda teño que facer a comida, vou colapsar. Yo Edu non te axuda, lo. A facer a comida, no. Estou maíño. Entón, eu colapso. Vos como vedes esta sociedade, camiñamos cara a un futuro sí, bonito, con mariposas, luces de colores, ou crees que igual que vou a colapsar, isto ten que caer, romper por algún sí, lado? Sí, o propio sistema está feito para que se derrumbe el mesmo, porque basase nun crecemento constante ou nun mundo finito, con materiais finitos, entón agora estamos vivindo ese momento de colapso, que un colapso do sistema capitalista, que, bueno, xa hai anos que hai as teorías dende o que foi o Picoir, de o decrecentismo, outra forma de ver a vida, todo isto, que é moi bonito, moi maravilloso, pero que non sei se por nihilismo, pero eu vexo bastante negro. Temos que centrarnos en cuidarnos nós, loitar para ter a mente sana, facer loitas para ter a mente sana, que é outra loita, tamén porque estamos super contaminadas por este mundo avasallador, con xenocidios, con loitas internas nos povos, aquí a minería, a altri, véndenos a enerxía verde como un futuro, é un negocio agora dos que joderon o mundo, fixeron o negocio, e nada, fai anos que estou metido pensamento colapsista, xa con máis optimismo antes, agora con un pouco máis de pesimismo, porque pasamos anos vai acelerándose un pouco, en vez de desacelerar, vemos as consecuencias, ou este fascismo, isto, a burguesía cando perde o poder sempre tira da mandura, e os que teñen a mandura son os que teñen os cerebros blandos, bueno, un pouco así é como vexo o mundo. Joder, estou pensando no Manu, vaya merda que lle faz. Estarán escondando o programa dicindo teño que falar un mañán, que isto fala de lujo. Xa ves o Manu deixando as vacas sin muxir, indo pa casa e dicindo ai, Dios mío, este Fran, como me puso o listón aquí da radio. Bueno, agora non bebe, que eso te aumenta neuronas. E Manu, cando fala, fala ben. Sí. Entón... No, dá gusto escoitarte tamén a ti, a Manu, por suposto. Era solo un pouco de cachondeo. E... bueno, tú, Cuca, como ves? Non digo a mano creo, creo que non vai, pois... creo que non vai haber moito debate. Pois, bueno, o único debate que eu creo que no colapso xa estamos, que non é unha, é unha, un pensamento bastante eurocentrista pensar que o colapso vai vir, porque no colapso xa estamos, o sea, a escasez de diésel xa está petando moitos países latinoamericanos, o que pasa que, claro, priman uns países diante de outros, pero no colapso xa estamos clarísimamente. Sí. E eu si son máis optimista que Fran, será porque, non sei, porque me pican demasiadas melutinas, así, que por certo... Ah, tens que tocarla. Sí, é verdad, porque teño que dicir, eu non vou morrer no colapso, vou morrer por morte de por picaduras de polinizadores, porque este ano en Bueu me picaron tres avispas nunha mao, teño unha alerxia que se me puso fatal, parecía, non sei, me entre unha mano de bebé e el hombre elefante. Casi y... morres fai tres anos por outra picadura de melutina. Porque me caí nunha escaleira, porque me atacaron as melutinas, e eso, os polinizadores están bravos, nos estamos plantando moitas flores para que haxa máis polinizadores, non sei se estamos facendo... Queres facer a revolución? Planta flores, bendito, planta árboles, o sea, autóctonos. Sí, eso é verdad, pero claro, despois vais ter moitos polinizadores e non é agradable vivir aí, xa vos lo digo, porque eu pensaba que todo era un mundo de flores e polinizadores e mal. Pero bueno, non sei por que estou contando todo isto, porque sou moi neurodivergente. Estamos dicindo porque que... eras máis optimista, decías. Eu... Que as velutinas van traer o colapso. Sí, claro, o sea, cada vez hai máis plagas, e iso podemos corroborar, Fran e eu, nas nosas aldeas todo o tempo, porque aí é onde ves os cambios radicais, non? Por exemplo, eu xa teño os ourizos da castaña, está, claro, muda tamén a cultura, porque... Claro, eu relacionaba as castañas co outono, co quedar cos colegas e aprender a lareira para facer as castañas e todo isto. E claro, agora teño castañas a finais de agosto. E é en plan... Ah. Pero son pequenas, seguro que teñen bicho... No, todo ten bicho, claro. Porque non hai nada que non teña bicho. Estou chea de pulgón por todas partes, sí. O sea, todo... Unha das cousas importantes, aquí, bueno, as persoas que teníamos o privilexio neste mundo de ter un pouco de terra e aprender a recoñecer as plantas, aprender, hai que estudiar, e así pequenos hai que estudiar tamén un pouco, e saber como funcionan as funcións das raíces, para non matar a terra, porque ao final, sí, para un país de labregos, pero 90% están matando a vida, esa que non se ve, pero que é necesaria para non ter que depender de empresas externas que agora xa nadie sabe plantar sin botar glifosatos, sin botar abono, sin botar mineral, a terra autogenérase unha vida, hai un bosque debaixo do campo, é algo que temos que aprender nestas épocas de colapso a cultivar os nosos alimentos. Sí, houve como un corte cultural cando a industrialización, ¿no? Sí. Cando a xente deixou o campo para cando ir ás cidades. A revolución verde. Cando chegaron os ondiles, as aldeas. E toda esa cultura que xa estaba transmitiéndose de xeración en xeración se perdeu. Foise perdendo, sí. Pasou na transmisión oral, pasou no campo, pasou no todos os sectores. De feito, a frase moi recurrente, claro, miña horta... Eu non lle boto nada, está todo moi bonito, non teño apenas plagas, teño unha diversidade moi grande. E a xente que ven a ver a miña horta flipan tamén, e sempre digo, bueno, pero eu lle boto tal porque toda a vida se fixo así, tal, non, toda a vida, non, toda a túa vida. porque isto foi no ano 61, 62, en plan o que chaman Revolución Verde, trouxeron todos os abonos químicos, trouxeron... Claro, a xente flipaba porque antes ocurraban mogollón e quitaban moi pouco da terra, pero claro, esa terra era moi rica aínda, e o que fan os abonos químicos e todo é extraer toda esa enerxía e xa iam a hostia de cultivos, é normal que picaran, pero toda esa cultura que había antes foise perdendo tras tantos anos de... Se a cadea de transmisión veuse rota. E a publicidade, saber... Ti se non o faser, és unha persona rara, porque claro, traballas máis e podes botar isto e non tens que levar o externo. Está claro, e o paisano que pon o calito na súa finca na costa, pois tampouco é responsable de a responsabilidade ben de arriba. Claro. El fallo que lle tocou no seu momento histórico, sí que é claro que ten parte responsable, claro, porque temos finca e, non, e ponemos castaños, pero sí. Pero a culpa é de Ence e claro, de Finsa, non, de, non do paisano. Pasoume unha cousa moi curiosa na Mani contra Ence este ano, que me pillou a compañeira Neri no bus e me deu amablemente unhas follas para que lle recollera firmas para a súa asociación. E recollendo esas firmas, moita xente que estaba na manifestación plantaba eucaliptos. E eu me quedei como, pero como plantas eucaliptos? E estaba firmando por a moratoria dos eucaliptos. A famosa prórroga do demo. Exacto. Pois a xente en plan, como en plan, eu planto eucaliptos. E eu, pero estás nunha manifestación contra ele. O sea, pero non flipas esa de peña, Sí, e, en plan, pero ata este punto temos que explicar a pero relación, que esa dicotomía, que pasa claro, no cerebro humano. A xente lle veñen, teñen a finca, tal, non sei que, lle veñen, cho planto, cho corto, che pago. E claro, despois digo, si non estou a favor, pero fago esa dicotomía, xa, pero, do capitalismo. Xa, pero non podemos facer, si, no, claro, as nosas accións teñen repercusión, joder, e sí, quero dicir, o sea, é mínimo. Si, sí, pero coñezo tamén este ano co da prórroga, eu ali onde viu que non se poden plantar eucaliptos porque está todo bosque autóctono. Pero ainda así hubo xente que plantou eucaliptos co rollo da prórroga, que nunca plantar eucaliptos. Sigue sendo ilegal, que prórroga ni que prórroga se estás plantando no medio dun souto, en plan, pero no, yo venderon tan ben que son permeables, porque ao final unha finca que teño parada douche cartos e moita xente da que se manifesta tamén, claro, porque non é que, normalmente a xente non vive, non ten que comer diso, pero bueno, o carto a toda a xente lle gusta, claro. Sí. Xa, é o carto. Pois aquí non levades un peso, levades unha revista, Quincha Azucena, gran revista... Bueno, xa non contaba, eu xa non contaba. Gran revista dos compis de Euskal Herria, que nos trouxe o amigo Pepino, regalazo, colaborador desta radio tamén, en algunha ocasión, e el caché pa outro día. Eso fala con ser moloso. Sí, sí, eso pa ano que ven, cando veamos as filofóbicas, xa meto entrevista no... Cale o caché que metedes, que vamos a dicir en primicia que vai a tocar a Noite de Encantos na Furna, as filofóbicas en Corme, unha festa que facía un hippie barbudo trasnochao, e sí, que agora colera un relevo. Cale o vosso caché? O noso caché? Na Furna, eh? Non, digas que quedas mal. Na Furna... Dilo, dilo. Ainda non o falamos o caché. No, esas cousas non se falan. Incluso podes... Non vai a ser que vai outro grupo que era cobrar máis canos. Podedes chegar incluso ás tres cifras, non? Tres números, tres dígitos. Sí, tres números. É dicir, 100 euros. 100 euros, bueno, eso xa sería hostia, xa se pagamos a chofa. Pero sí, non, a Furna tiñamos que ir en plan, porque eu xa fui un par de veces con Brinda de Paja. Eu quería, como son os meus irmanciños, sei que van pasar da hostia, quería que viviran a experiencia de tocar na Furna esperando a que suba a marea. Eso é maravilloso. Va a subir la marea. Bueno, xa levamos unha liña media, xa vamos chegando a parte final desta linda conversa entre amigas e podemos seguir al adido que queirades e nos vamos a despedir con unha ou dúas cancións que Fran nos ten que tocar. Venga, va. As que el queira. Nos metimos un pouco de presión con a velutina, sí, pero pode ser... Vou tocar a velutina. Pero libremente, decidido por ti. Sí, que presionou. Sí. Un tema que temos as filofóbicas, por aí, bueno, que ben sacamos o disco dos 10 anos, pero temos aí un par de discos ou tres nas peores plataformas do mundo. E nada, isto é Galiza Velutina. Galiza perdida, no Barbanza tamariña, no Caurele máis na illa, nas montañas e nas rías, na Xunta non a niña, non. Na Xunta non a niña. Chamei unha patrulla para vir a miña casa e non vinieron, non. Nada pasa. Galiza, neutrina, negligencia, homicida, aos que mandan non lles pica, pois nunca están en Galiza, non desbroces a tua finca, non, non desbroces a tua finca. Homicidio imprudente, pola Xunta negligente, morre a vida, morre, morre a xente. Galiza perutina, nas colmeas e nas viñas, nas mazas que eran frasida, nas cidades e nas vilas, as raíñas non abdican, non. As raíñas non abdican. Primeiros de Castela, despois a Velutina, e Galiza fica invadida. Galiza perutina, Galiza perutina. É unha metáfora. É unha metáfora. Fala, sí, esta sí que é unha metáfora, porque fala da Velutina. Bueno, sempre tive... Entón non é unha metáfora. Non, fala da Velutina, pero tamén se escoitas a letra, analizas, pode falar de todos estes invasores que veñen a roubarnos o mineral, a roubarnos as praias... Pensé que dices os madrileños, o... Tamén. Bueno, vamos a despedir... Unha canción que é a única un pouco esperanzadora que teño, que se chama Quizáis no Mañá. Vale máis unha terra con árbores nos montes, un estado con ouro nos seus bancos. Custa máis unha bala que a vida que da morte. Eu non sei comprendelo, tampouco explicalo. Quizáis no mañá, cando a lúa estea chea, sairemos celebrar que non existen guerras, e cantar e bailar polas rúas de terra. Sairemos celebrar que non existen guerras. Neste mundo máis tolo é o verdadeiro sabio, e na terra dos cegos roubanche até os mancos. Ata os xordos escoitan os berros do calvario, e a lei a montura do cábalo do malo. Quizáis no mañá, cando a lúa estea chea, sairemos celebrar que non existen guerras, e cantar e bailar polas rúas de terra. Sairemos celebrar que non existen guerras, e a noiva da morte e chamanlle progreso. Caen bombas en lugares que son do extrarradio. É mellor escoitar consellos daquel preso, o que hoxe está preto, onte era lonxe a non. Quizáis no mañá, cando a lúa estea chea, sairemos celebrar que non existen guerras, e cantar e bailar, sí, polas rúas de terra. sairemos celebrar que non existen guerras. Sairemos celebrar que non existen guerras. Sairemos celebrar que non existen guerras. Puedo aplaudir que esto que estoy con los fathers, pero preciosa. Las teclas, Oscarín. Preciosa, qué bonita. Esa no me conocía. Esta parte forma parte do disco de Celop. Esta, bueno, esta ya hace mucho tiempo está no disco de Celop, está no último de Filofóbicas, no Punken y Joy. Estamos montando para uno que ven con baixo, con máis caña. Sí. Esta también la toco con otro grupo que tengo, porque es de diversificar. Que se chama Condensadores de Fluzo. Ah, ese es el comercial, ¿no? Ese é o comercial, aí tocamos para concellos, para concellos do bloque. Non sei esta entrevista, ver se vai me quitar un par de contratos, pero pero non o creo, non toma, o creo. Toma unha cerveza con Rubén o de Lugo, que dos pouco que vos chama, non, non o creo, sabes por qué? Porque nadie se sinte identificado no mal. Todos pensan que son esas persoas boas que hai dentro do partido. Sí, estivo guai. Por certo, parabéns ao señor presentador que hoxe está de aniversario. E aquí me tendes. Sobre o traballo semana do meu cumpleaños, hai que ser. O mundo ao revés. Un gusto compartilo con vos e con esta linda conversa acercándonos a túa música, a túa forma de ver o mundo, a vosa, con a mija Cuca, hombre, que fixo de productora, de chofer, de periodista, de locutora, sí, e hasta incluso igual me axuda a pelar as patacas e as xudías. Sí, bueno, a ver. ¿Por qué no te ayuda, Fran? ¿Por qué me pides a mí? Porque esa productora. Él es el artista, aquí. Bueno, tenéis que tocar algo mientras pelas esas patacas. E o amigo Edo, que tamén compartiu con nos esta agradable mañán do cuarto día de Pardiñas, xa chega menos para liberarnos da mesa e disfrutar o fin de semana aí. Pues sí. E que xoitedes solos os concertos, e xa está, e non aburrades esta voz aguardentosa e dulce que tengo. Gracias, de verdad, despedídevos. Gracias a vos. Esta é a vosa casa, Radio Pardiñas, continuamos. Un prazer. Estivo moi guai, a ver se o ano que ven me entrevistas como un dos artistas que ven a tocar a Pardiñas. Que sepas que guai, non teño enchufe ningún, non sei nin que toca. Sei, cando sabe, cando sai na si tiveras enchufe, xa tocaría antes, eso seguro. Moitas gracias. Enchufe tes na radio, que o sepas. Así, se quere volver ano que ven a presentar as cancións novas, aí sí, enchufe directo, prevaricación, e outra revista de Quincha Sucena que sacan cada ano. Mordidas, las de Quincha Sucena son las mordidas. Te la garantizada para sí, ti y para la productora asistente de producción Cuca. Sí, gracias a mi productora Cuca por poner, puxo a viaje, en plan ahora voy a pelar las patacas, esto tú vais a ser maravilloso. Siempre pringo, o sea, profesión pringada. Bueno, pues nada, gracias a vos. Gracias a ti. A Tardiña más en directo. Saúde. Saúde.